Asian ghosts, and they're coming round the track to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll. Completely up from sweet shoes, my baby blues. Έχω χάσει τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες έναν καλό ακροατή από το Αλμπακέρκι, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μας ακούει, σας στείλει πάλι ένα μήνυμα. Δεκαετία του 80 συνέχεια, είχατε νομίζω πολύ καιρό να ακούσετε κι εσείς τους Prefat Sprout, που είχαν κάνει ένα πολύ καλό άλμπουμ το 85, το Steve McQueen. Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν αυτό το περίεργο τραγούδι, περίεργο και για το θέμα του. Εδώ αναφέρεται και η πόλη Albuquerque, The King of Rock and Roll, από το συγκρότημα του Newcastle, Prefat Sprout. Παραγωγός ο Τόμας Τόλμπι, που τον έχουμε ακούσει στο καλό του τραγούδι τις προηγούμενες μέρες. Μια κύπα για τον ακροατή από το Αλμπακέκ. Θέλω να ευχαριστήσω δύο μηνύματα που ήρθαν εδώ. Για κάποιο μήνυμα πριν από λίγο, να μην σταματήσω ποτέ να κάνω εκπομπές, με το αφιέρωμα που έγινε για το Σκου, και έναν άλλον ακροατή που θυμήθηκε ότι το Unfree το είχα παίξει σε μια συγκεκριμένη εκπομπή πριν από πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι υπάρχουν φανατικοί αυτής της εκπομπής, έστω και αν είναι σε διαφορετικό ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο περίφημος, καταπληκτικός και μοναδικός Τζο Κόκερ, που έφυγε πριν από μερικούς μήνες από τη ζωή. Ο Τζο Κόκερ ακούγεται σε ένα από τα τραγούδια της δεκαετίας του 80 από την ταινία An Officer and a Gentleman, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Jack Nitzsche και την Buffy Saint Marie και τον Will Jennings. Μαζί του είναι η Jennifer Warnes, Up Where We Belong. All I know

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχετε τηλέφωνα 211-365-9995. Επίσης SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live παπάκι βήμαfm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη. Πάμε Down Under 1980. Men at Work. Traveling in a Friday at Combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Από την Αυστραλία και τους Men at Work στη Σκωτία για ένα καλό συγκρότημα του 80, της δεκαετίας του 80. Ήταν Μάιος του 83 όταν ακούσαμε το τραγούδι αυτό από το ντεμπούτο άλμπουμ των Big Country. Το άλμπουμ λεγόταν The Crossing. Season passes by you. In a Big Country, από το συγκρότημα Big Country, 1983. Τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 82. Ένα σπουδαίο τραγούδι του Kevin Rowland και των Texas Midnight Runners. Είχε πάρει το βραβείο καλύτερο σίγκλι της χρονιάς του 83 στα Brit Awards. Sing the slang of Come on Eileen με Dexys Midnight Runners. Δεκαετία του 80 συνεχίζεται. Το τι είχαν ακούσει αυτοί οι επόμενοι για το όνομά τους, Γκαζαγκούγκου. Είχαν κάνει όμως μια τεράστια επιτυχία, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στη χρονιά που κυκλοφόρησε το κομμάτι Too Shy, με παραγωγούς δύο από τους Duran Duran. Ιανουάριος του 83, Γκαζαγκούγκου και Too Shy. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Εναλλακτικές λύσεις αναζητά τώρα η κυβέρνηση μετά τις ενστάσεις των δανειστών για διπλό συντελεστή ΦΠΑ με χρήση τραπεζικής κάρτας. Για διαφωνία της Τρόικας εσωτερικού μίλησε ο Γιάννης Βαρουφάκης, λέγοντας ότι το μέτρο παραμένει στο τραπέζι. Συνάντηση αύριο Τσίπρα με Μέρκελ και Ολάντ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Ρήγα. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει, δηλώνει ο Βόλφανγκ Σόιμπλε. Έντονη αντίδραση Κωνσταντοπούλου για την απόφαση της αστυνομίας να ανακόψει στο ύψος της Βουλής πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ζήτησε και εξηγήσεις από αστυνομικό, λέγοντάς το ότι δεν έχουν δικαίωμα να κλείνουν την πρόσβαση στη Βουλή. Λυπάμαι για σένα και το Πασόκ, αυτό είπε απευθυνόμενη στον Άκη Τζογατζόπουλο η Βάσο Παπανδρέου, που κατέθεσε στη δίκη για τις χρυσές μίζες. Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατρικοί εργαζόμενοι απεργούν για τις ελλείψεις και τις απλήρωτες εφημερίες τους. Και ο καιρός καλός αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η Fix και το One Thing Leads to Another. Έτσι είναι. Ο επόμενος που θα ακούσουμε, το τραγούδι είναι πασίγνωστο, τεράστια επιτυχία, αλλά αξίζει να πούμε μερικά πράγματα για αυτόν. Κάποιοι που παρακολουθούσαν τη μουσική τότε μπορεί να τα ξέρουν. Ξεκίνησε 17 ετών και επαγγελματικά δούλεψε δίπλα στον Stevie Wonder σε φοβερά άλμπουμ που έκανε ο Stevie, όπως ας πούμε το Songs in the Key of Life. Και από εκεί και πέρα έχει μία λίστα καλλιτεχνών από το 1974 μέχρι το 1979, μικρός, 17 ετών τότε, δηλαδή μεταξύ 17 με 20-21. Δούλεψε με Temptations, Michael Jackson, Diana Ross, Chaka Khan, George Benson, Barbara Streisand, Stanley Clark, David Sanborn, Donna Summer και πολλούς ακόμα. Και ξαφνικά έρχεται μία ταινία το 1983. Μία ταινία που βγάζει όχι μόνο αυτή, αλλά και μία ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Flashdance του 83. Το όνομά του είναι Michael Cimbello. Αυτός λέει το Maniac. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Θες να πας σινεμά. Αλλά σε ποια ταινία. Ποιοι παίζουνε. Ποια είναι η υπόθεση. Σε ποια αίθουσα. Και τι ώρα. Και με πόσα λεπτά διάλειμμα. Και έχει κοντά πάρκινγκ. Και πόσο κάνει το εισιτήριο, ε. Μην αγχώνεσαι. Πάρε 11888. Ό,τι κι αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Χρέωση 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz, όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 4, Μουσείο του Las Vegas. Το οποίο δίνει στη Λεβίνσκι 900 χιλιάρικα για το φόρεμα με το Λεκέ. Αυτό το μπλε φόρεμα με το Λεκέ. Κανονικά βέβαια θα έπρεπε να πληρώσουν και τον Κλίντον, έτσι. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω. Δηλαδή από πού το καμβάς κάνει περισσότερο από την πινελιά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τώρα ένα πασίγνωστο τραγούδι. Από αυτά που πολλοί από εσάς θέλετε να ξανακούσετε, έχει σημαδέψει τη χρονιά του και τη δεκαετία του 80. Να πούμε μερικά πράγματα για τον παραγωγό, τον Jim Steinman, που είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός σε πάρα πολλές επιτυχίες και παραγωγός. Κυρίως έχει αφήσει εποχή για τα άλμπουμ του Meatloaf. Το τραγούδι είναι του 1983 και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της χρονιάς εκείνης. Στη χρυσή εποχή των πωλήσεων, έχει ξεπεράσει τότε τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε δίσκους 45 στροφών όταν είχε κυκλοφορήσει. Bonnie Tyler και αυτό εδώ. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your Turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Tonight apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Εξωφρενική παραγωγή. Δεν είναι τυχαία όταν γίνονται κάποιες μεγάλες επιτυχίες. Και βέβαια έχει και το άλλο με τον Meatloaf ο τύπος, ο Στάιμον. Λοιπόν, 10 εκατομμύρια είχε πουλήσει τότε αυτό εδώ το 83. Τι εποχές για τη δισκογραφία. 10 εκατομμύρια δίσκους 45 στροφών. Το τραγούδι που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1. Every Breath You Take και μετά Message in a Bottle. Η συνέχεια αύριο με Who και με 80. conversation.